گلهای تازه، برنامه شماره 111، با آواز نادر گلچین، فلوت عماد رام، سنتور محمد حیدری و ضرب آبتین اجلالی. غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. معاشران گره از زلف یار باز کنی، شبی خوش است، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنی. حضور خلوت آنست و دوستان جمع، و این یکات بخونید و در فراز کنی. رباب و چنگ به بانگ بلند، رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. یا عزیزان هر آن کسی که در این حلقه زنده به عشق، برون نمرده به فتوای من نماز کنید. یا آخ دوست، یا میان عاشق و معشوق، میان عاشق و معشوق فرق بسیار یک است، چو یار نو نماید شما نیاز کنی. به جان دوست که غم پرده شما ندارد، گر اعتماد بر اطراف کارساز کنید. یا به جان دو که غم پرده شما ندارد، گر اعتماد بر اطراف کارساز کنید. یا خدا اگر طلب کند این آمی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دل نواز کنی. اگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دل نواز کنی. به جان دوست که غم پرده شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 111 بود که با آواز نادر گلچین، فلوت عماد رام، سنتور محمد حیدری و ضرب آبتین اجلالی در ماهور اجرا شد.